Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 14 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy. A w Afryce ciągle doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lud, świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. No i tego się trzymajmy. Witamy Państwa w nowym dniu. Już prawie godzinę temu obudziło się słońce. No tak, w wielu miejscach nie za zbytnio. Ten wiatr silny, miejscami porywisty, przegania chmury. No i tak to wcale nie wygląda, że słonecznie, pięknie i ciepło z samego rana. No ale jeszcze będzie, przecież to połowa czerwca. Słońce zajdzie przed 21, dzień potrwa prawie 17 godzin, a dziś imieniny Elizy, Bazylego i Walerego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 14 czerwca. Aha, pan chciał dodać jeszcze do życzeń. Bardzo proszę, to się nie wtrącam. Spełnienie szczęścia, pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego i nam wzajem. No daj mi satysfakcję. Z niecierpliwości wziął mi palce. Nikt nie napisał od 16. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Ręce związane na kokardę. Z niecierpliwości wziął mi palce. Nikt nie napisał od 16. A kończy się ten MySpace. Zamarzam, kiedy mówisz tak, wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz. śmiejesz się na wyrost moich słów. Zaczynam wtedy wierzyć, że jak na filmach wielkie potwory zniszczą ziemię w poszukiwaniu pożywienia. Zaczynam wtedy wierzyć, że wszystkie ciepłe strefy istnieją co najwyżej w komunikatach, po wiadomościach. Mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost swoich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost swoich słów. Pan Budziku nie straszy wysoką temperaturą, bo i tak jest stanowczo za ciepło. Od pana Tadeusza z pozdrowieniami dla chłodnolubnych. No to wydaje mi się, że Finlandia, jak nic się kłania, 9 stopni z samego rana, niewiele więcej w ciągu dnia. Teraz 6 minut po godzinie 5. Sprawdźmy prognozę u nas. Już jest dobrze pod tym względem, już jest dobrze, bo z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś ma być pochmurno w północno-wschodniej części kraju, miejscami przelotnie popada deszcz, a wiatr umiarkowany. Na północy porywisty, ciśnięcie powoli rośnie, a na termometrach no, temperatura wyrównana od 17 stopni na wybrzeżu, 18 na Pomorzu, na wschodzie 19, w centrum i na zachodzie 20, a najwyższa temperatura na krańcach południowych, tak jak wczoraj, do oczka. Nie umiałem kochać wprost, znowu zabił Znowu pada deszcz i Lady Punk nie tylko w wielu miejscach za oknami, ale także w piosence. 11 po 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami w Oświęcimiu i w podoświęcimskich Harmężach odbędą się dziś obchody 77. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wezmą w nich udział przedstawiciele władz państwowych, byli więźniowie oraz ich rodziny. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Przypomnijmy, 14 czerwca 1940 roku z Tarnowskiego Dworca do Oświęcimia właśnie wyruszył transport więźniów politycznych. Mężczyźni przewiezieni zostali przez Niemców do powstającego obozu Starnowa pociągami. W Warszawie spotkają się dziś szefowie dyplomacji Polski i Włoch. Ministrowie w trakcie spotkania w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich omówią perspektywy rozwoju stosunków polsko-włoskich oraz aktualne tematy agendy europejskiej i międzynarodowej. Na Bałtyku dobiegają końca międzynarodowe ćwiczenia Batrops 2017. Jednym z ostatnich elementów morskich manewrów będzie zaplanowany na dziś desant Międzynarodowej Grupy Zadaniowej na plaży w Ustce. Przypomnijmy, ćwiczenia Baltropsu odbywają się po raz 45. Nasz kraj uczestniczy w nich od 27 lat, a w manewrach bierze udział 40 okrętów wojennych z 14 państw. Te ćwiczenia zakończą się 18 czerwca w niemieckiej kolonii. Drugi i ostatni dzień wizyty prezydenta w Chorwacji będzie poświęcony rozmowom o gospodarce oraz mieszkającymi w tym kraju Polakami. Prezydent jest w Zagrzebiu głównie w związku z przygotowaniami do lipcowego szczytu Trójmorza w Warszawie, którego oba kraje są organizatorami. Przypomnijmy, szczyt Trójmorza ma być spotkaniem przywódców 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej poświęconym wspólnym inwestycjom gospodarczym. W Paryżu zaprezentują się dziś kandydaci do organizacji międzynarodowej wystawy Expo 2022. To Buenos Aires, Minneapolis i Łódź. Najgroźniejszym rywalem Łodzi jest Buenos Aires, która stara się o przyznanie Expo już po raz kolejny i dostało najwięcej punktów we wczorajszym głosowaniu podczas sesji Międzynarodowego Biura Wystaw. Ostateczna decyzja o tym, jakie miasto zorganizuje Expo 2022, ma zapaść w listopadzie. Trzeci dzień sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu ma być poświęcony m.in. kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Eurodeputowani będą też dziś rozmawiali o możliwościach zniwelowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Dodajmy, że w Unii Europejskiej sięgają one średnio nawet 40%. Wiele z tych zapowiedzi, ale nie tylko, bo więcej także w serwisach informacyjnych. Najbliższy o 6 za 46 minut, ale także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy i zachęcamy do pozostania z nami. 14 po 5. Szelest prasy i śpiew ptaków. To już za 2,5 minuty. Głupoto, głupoto, nie od dzisiaj cię znam. Rządzi światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni osły, z nami ich więcej niż tu. Teraz nie chcę ich widzieć ani słuchać ich słów. Znałam głupców zwycięskich, dla nich świat jest jak dom. Mają wszystko, co zechcą, żyją wszędzie, gdzie chcą. Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Powodzeń, medale ozdabiają im pierś. Niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieszcz. Muzyka. rzece swych słów, gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan, znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej, reszta marna jak pył. Szesnaście minut po godzinie piątej zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje o tym, że ludowcy ubiegli Ministerstwo Kultury i przedstawili ustawę, która ma zrewolucjonizować branżę księgarską. W ciągu roku od premiery książka w każdym sklepie kosztowałaby tyle samo, a upusty byłyby możliwe tylko przy zakupie między innymi przez szkoły i instytucje kultury. Takie skutki miałoby uchwalenie projektu, który złożył w Sejmie PSL. Przepisy przygotowała Polska Izba Książki, a głównym celem jest poprawa kondycji małych księgarni, które obecnie muszą konkurować z dyskontami i sklepami wielkopowierzchniowymi. Jak mówi rzecznik ludowców, nadrzędnym celem projektu jest poprawa czytelnictwa w Polsce. Projekt PSL nie ma jeszcze numeru druku, a Kancelaria Sejmu zwróciła się do posła Krystiana Jarubasa o uzupełnienie uzasadnienia, zresztą wniesienie swojego projektu rozważa też Ministerstwo Kultury. Wicepremier Gliński spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami właśnie Polskiej Izby Książki. Książka w stałej cenie. Rząd się waha, PSL składa projekt, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza dotarła do źródeł, które twierdzą, że afera podsłuchowa i nieznane dotąd nagrania to kombinacja operacyjna agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Wrocławia związanych z Mariuszem Kamińskim. Więcej o tym w tekście Siatka Kamińskiego dziś w Gazecie Wyborczej. A jeszcze puls biznesu o tym, że jest pomysł na kolejny polski holding hotelowy. Spółki Skarbu Państwa mają dostarczyć listę hoteli i ośrodków wczasowych. Rząd chce połączyć hotele i ośrodki właśnie należące do spółek Skarbu Państwa i stworzyć polski holding hotelowy. Pomysł pojawił się kilkanaście dni temu. Puls biznesu dodaje, że stoi za nim Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie prowadzone są analizy rentowności takiego rozwiązania. Jest jeszcze za wcześnie, by wskazać, jaki kształt miałby przyjąć współpraca na tym tle, przekazało gazecie Biuro Prasowe Ministerstwa. Puls biznesu powołuje się na rozmówcę, według którego ambicje bycia liderem przedsięwzięcia ma spółka zarządzająca hotelami, uzdrowiskami miedzianego koncernu KGHM. Państwo wchodzi w turystykę, o tym dziś puls biznesu. No to trzy tematy, trzy tytuły, choć oczywiście do gazet wielokrotnie będziemy wracać i zaglądać. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie szóstej, no a za godzinkę z niewielkim okładem pierwsze strony gazet. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 18 po piątej, kalendarium, także to muzyczne i już w przygotowaniu oczywiście, ale do tego czasu jeszcze chwilka na muzykę, słowo śpiewane, między innymi od pana Dawida. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Proszę dowiedz się,

ranna piosenka optymistyczna w budziku. Myślę, że może być pomocna, między innymi podsyłając takie dobre myśli i te właśnie słowa piosenki w stronę pani Dominiki, która informuje, że jutro w piątek i w sobotę idzie do pracy, więc długi weekend ominie. No ale są tacy, którzy też będą pracować, więc na pewno nie będzie pani osamotniona. Radio na pewno będzie mówiło i grało. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1868 roku urodził się Karl Landsteiner, austriacki immunolog i patolog. To właśnie on wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. Zresztą wraz z Aleksandrem Weinerem w 1940 roku odkrył czynnik RH. Zmarł w 1943. Przypomnijmy, o tym jeszcze będziemy mówić dziś, Światowy Dzień Krwiodawstwa. 90 lat temu magistrat miasta stołecznego Warszawy podjął uchwałę o założeniu ogrodu zoologicznego w stolicy. 1927 rok. 59 lat temu w Świerku uruchomiono pierwszy polski reaktor atomowy EWA. W 1969 roku zmarł prozaik Marek Chłasko. 47 lat temu zmarł Ronald Ingarden, filozof, estetyk, jeden z głównych przedstawicieli polskiej fenomenologii, twórca teorii literatury i podstaw estetyki opisowej. Dziś 47. rocznica śmierci Romana Ingardena. 30 lat temu zmarł Stanisław Bareja, reżyser i scenarzysta filmowy, a 9 lat temu zmarł Esbjörn Svensson, szwedzki kompozytor, pianista, twórca tria jazzowego Esbjörn Svensson Trio. Przypomnijmy, że w 2004 roku to właśnie EST otrzymało prestiżową europejską nagrodę jazzową, a muzyk zmarł tragicznie podczas nurkowania. Dziś 9. rocznica śmierci Esbjörna Svenssona. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent pan Czesław Majewski kończy 78 lat. 58 reżyser i scenarzysta Władysław Pasikowski. Dziś także urodziny Steffi Graf, niemieckiej tenisistki, mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, podwójnej, mistrzyni olimpijskiej z Seulu i wicemistrzyni z Barcelony. Tenisistka praworęczna o niezwykle silnym uderzeniu forehandowym. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1971. To taka nie wprost oczywista data, bo wówczas to 46 lat temu Frank Sinatra postanowił pójść na tak zwaną show biznesową emeryturę, ale przetrwała na szczęście ta jego ponadczasowa muzyka. Zresztą szacowany nakład ze sprzedaży wszystkich jego wydawnictw na całym świecie wynosi ponad 150 milionów egzemplarzy, co czyni go jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych albumów muzycznych w historii. No i oto jedna z piosenek takich oto czepialskich. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. Gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. City that doesn't sleep. gonna make a brand new start of it. Right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it fast. You make it anywhere. Come on, come through. New York, New York. New York. Frank Sinatra w muzycznym trójkowym kalendarium, a pomagał obecnie ponad 90-letni Tony Bennett. Już po 5:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Panek Grzegorz Maratończyk podpowiada, wieje jak w Kaleckim, ale trening musi być. Z pozdrowieniami dla wszystkich biegaczy. No musi. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, pochmurno jest i tak ma być, a do tego w północno-wschodniej części kraju miejscami przelotnie popada. Wiatr umiarkowany, na północy porywisty. Ciśnięcie powoli rośnie, w południe ambulatoryjne w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Temperatura w dzień wyrównana, od 17 stopni na wybrzeżu, 19 na krańcach wschodnich, do 21 na południu. The morning in the mountains of Alaska. McLean w muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że 68 lat kończy basista, wokalista, klawiszowy, jest także skrzypek formacji Jim Lea. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, bo także dziś Nick Van Neyde, muzyk Cutting Crowd, kończy 59 lat. Trójkowym kalendarium, a na budziku za 21:06. Dzień dobry, panie redaktorze. I serdecznie pozdrawiam między innymi pan Jasiek z trasy Jarocin-Warszawa, po drodze budzikowa kawa. No i z samego rana prośba o grzałkę, bo oczka się kleją, a w Jarocinie piękny wschód słońca, to kilka chwil temu nadesłany komunikat. Od pana Janka także sygnał obudności. Pan Tomek, środa, środunia, środę, nie, tam dobrze, mały piątek, jakby nie było. To od pana Tomka, codziennie parzącego kawę także dla naszego budzikowego grona. Bydgoszcz wita i pan Łukasz jest z nami, pani Grażyna także mówi wszystkim dzień dobry. A my odpowiadamy. 20 minut pozostało do godziny 6. Wracając do muzycznego kalendarza, sięgamy już po kolejne nagranie. A to dlatego, że dziś Boy George, wokalista popularnej w pierwszej połowie lat 80. grupy Culture Club, kończy 56 lat. Wywrot na wywrot. Pan Darek, super zimne powietrze, znowu polarnomorskie. U mnie aż 10 w Bolesławcu. Kawy nie parzę. To od pana Darka z samego rana pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Meldunek także od pani Magdy ze wsi mazowieckiej. Zimno. Pozdrowienia z pola truskawkowego. No i jeszcze wita pani Justyna. U mnie też odwrotnie kończę urlop, święto, piątek do pracy. Pozdrawiam wszystkich zimnolubnych, do których należę. Na Opolszczyźnie przyjemnie, chłodno. Podpisano pani Justyna. Pięknie dziękujemy za sygnały poranne w budziku. Mailowo, telefonicznie i smsowo jeszcze przez chwilkę do 6. A 6 już za 17 minut. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia wkoło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko, co robią, może nie jest złe, ale za to dla mnie nieistotne jest. Nie chcę wiedzieć nic i nie wiem, i mogę robić to, co chcę. Tyle lat już się na drzewie, że nie opłaca mi się zejść. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi. Dla nich to niepojęte jest. Nie mówię nic. Państwo pomogą, z samego rana jest problem. Pan Maciek wraz z rodziną w podróży dookoła świata, teraz w Panamie. Nie wie za bardzo, jak wysłać auto do Kolumbii. No, człowiek w drodze po świecie uczy się różnych rzeczy, także i takich. Próbujemy nadać auta kontenerem do Kolumbii, a później jakąś łódką popłynąć do Hiszpanii. Bardzo gorąco pozdrawiamy, cieszymy się, że są państwo z nami, także gdzieś rozsiani właśnie po całym świecie, tak jak pan Maciek z rodziną w Panamie. Gdyby państwo wiedzieli, podpowiedzieć można oczywiście, także kontakt z nami na 3 sposoby, jak to nadać się auto kontenerem do Kolumbii, a później łódką do Hiszpanii. 13 minut, no już prawie 13 do 6. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door?

Trójkowy budzik. Przemek postanowił pomóc z tą wysyłką auta od pana Maćka z Kolumbii, a później jeszcze z transferem do Hiszpanii. No bardzo pięknie państwu w budzikowej rodzinie dziękujemy. Za 3 minuty o 6 serwis, potem po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różyska, Piotr Łodej. Do usłyszenia do piątku. Możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być.